NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bestuurder Pier Eringa stapt op uit de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen tijd was er veel kritiek op het bestuur van de Amsterdamse club. Eringa zegt niet doof te zijn voor die kritiek in een verklaring, en daarom maakt hij ruimte voor een nieuwe voorzitter. Commentator Andy Houtkamp, die zit in de Johan Cruijff Arena. Andy, is het verrassend dat Eringa stopt? Nou, de timing wel zo vlak voor een belangrijke hervatting van de wedstrijd. Maar echt verrassend is het niet. Ik denk ook dat er de nodige, gezien de afgelopen dagen, dingen richting zijn hoofd zijn gegaan. En niet alleen kleine bedreigingen, maar ook grote bedreigingen. En ik denk dat de man heel verstandig is om terug te treden als voorzitter van de Raad van Commissarissen. En hoe zit het met de andere leden uit de Raad van Commissarissen? Stappen zij ook op? Nou, daar heb ik nog niets over gehoord. Ik weet wel dat men hard bezig is om schoon schip te maken. Het enige nadeel daarvan is dat het wel onder druk is geweest van een bepaalde supporterschare binnen Ajax. Oké, de kritiek was groot van alle kanten. Maar toch, het lijkt dat de afgelopen zondag de ellende van de F-site ervoor heeft gezorgd dat er een stroomversnelling is gekomen. En over de andere opstappen, het zou me niet verbazen. Oké, en straks dus die inhaalwedstrijd Ajax-Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. Dankjewel, commentator Andy Houtkamp. Ander nieuws nog. Noord-Korea zet een Amerikaanse soldaat het land uit. De man stak afgelopen zomer vanuit Zuid-Korea de grens met het noorden over. Hij ontliep daarmee een straf die het Amerikaanse leger hem wilde geven. Waarom Noord-Korea nu besluit hem uit te zetten is nog onduidelijk. En de rechter heeft het Dordtse chemiebedrijf Gemoers aansprakelijk gesteld voor schade die omliggende gemeenten hebben geleden van PFAS-vervuiling. 4 gemeenten hadden die zaak aangespannen. Ze willen alle kosten die ze hebben gemaakt op het bedrijf verhalen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van bodem- en gezondheidsonderzoeken. Verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A59 vanuit Den Bosch richting Zierikzee. Komt er een ongeluk bij afrit Drunen-West. Op dit moment 4 kilometer langzaam rijden met een kwartier vertraging vanaf afrit Vlijmen. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Ruim 2 weken geleden werd Marokko opgeschrikt door die verwoestende aardbeving. Correspondent Samira Zadir is terug uit het aardbevingsgebied. Ze praat ons bij en ook de gast is Sujing Lai, hoofd humanitaire hulpverlening, moet ik zeggen, bij Oxfam Novib. Tegen tweeën, dan gaan we nog even naar Zweden, want daar hebben ze het aan de stok met een van de grootste sterren in de vechtsport. Maar we beginnen in Mali. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. In het noorden van Mali leidt het geweld weer op. De weg naar de woestijnstad Timbuktu wordt al weken geblokkeerd door jihadistische groeperingen. En nu hebben ook de Tuaregs de wapens weer opgenomen. En dat alles gebeurt terwijl de internationale vredestroepen van de Verenigde Naties zich opmaken om weg te gaan uit het gebied. Gaat het opnieuw mis in Mali? Ik vraag het correspondent Joost Bastmeijer. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Op sociale media gaan filmpjes rond van karavanen van Tuareg-strijders die oprukken door de woestijn. 10 jaar geleden namen zij de wapens op in Mali, omdat ze een eigen staat wilden. Tot voor kort hielden ze zich relatief gedijst. Schets nog even, wie zijn deze strijders? Ja, dat zijn strijders, eigenlijk allerlei milities, bevolkingsgroepen die daar in het noorden van Mali zitten. Mali is een beetje een raar land, als je het bekijkt op een kaart. In het zuidwesten is het relatief rustig, ook onrustig, maar niet zo onrustig als in het noorden. Dat is het noordwesten is eigenlijk, noordoosten moet ik zeggen, pardon, is eigenlijk een heel groot stuk woestijn, een stuk Sahara, waar allerlei Tuaregs wonen. Dat zijn nomadische clans die al eeuwen in dat gebied wonen en rondtrekken dus. En die willen eigenlijk daar een eigen staat, zoals je al zei, stichten. In 2015 hebben zij een vredesakkoord gesloten met de Malinese overheid. Maar goed, de Malinese overheid is gevallen eigenlijk. Er is een staatsgreep geweest. De militaire junta is daar nu aan de macht nog steeds. En daar hebben die Tuaregs het nu mee aan de stok. Dus ja, dat wapenbestand van 2015 lijkt eigenlijk alweer een beetje, daar lijken barsten in te komen, als het al überhaupt nog bestaat. Want je zegt het al, hè? In Mali is dus sinds 2 jaar dat militaire regime aan de macht. Waarom voeren de Tuaregs juist nu hun strijd tegen dat Malinese leger op? Waarom hebben ze het aan de stok? Nou, dat zei je eigenlijk ook al. Dat antwoord heb je zelf eigenlijk ook al gegeven. Want de VN die trekt daar weg. Er zaten 17.000 mensen voor die VN-missie. MINUSMA heette die. In Mali. En die junta die wil eigenlijk dat de VN zich terugtrekt. Eerder eisten ze ook al het vertrek van de Fransen, die daar ook met een veiligheidsmissie zaten, die daar vechten tegen die jihadisten die er ook zitten. Dus niet tegen de Tuaregs. En omdat de VN eigenlijk nu weggaat en vertrekt, er zijn al best wel veel mensen al vertrokken ook. Ik woon in Senegal, daar is nu groot nieuws, want de Senegalezen die hebben aangegeven dat ze hun soldaten bijvoorbeeld al hebben teruggetrokken uit Mali. En de basis van die VN die daar in het noorden nog zitten, die worden weer teruggegeven aan die militaire junta. En omdat die Tuaregs bang zijn dat zij de autoriteiten, de autonomie eigenlijk, over hun land verliezen, als daar weer meer militairen van het Malinese leger terechtkomen. Malinese militairen, moet ik zeggen, daar terechtkomen. Dan zijn ze bang dat ze weer minder het voor het zeggen hebben in die regio. Dus, ja. Dus dat willen ze absoluut niet. Maar jij zegt dat is dus echt omdat die troepen daar wegtrekken, die VN-troepen, dat er nu ook opgeroepen wordt tot oorlog vanuit de Tuaregs. Hè? Want ze hebben opgeroepen soldaten en burgers om zich naar het slagveld te begeven, las ik. Nou zijn die Tuaregs niet de enige zorg voor de militaire regering van Mali. Want er zitten dus ook jihadisten daar in het noorden. Ja. Je noemde ze al even. Die blokkeren op hun beurt al wekenlang de toegang tot de stad Timbuktu in de woestijn. Wie zijn die jihadisten in dit toch wat ingewikkelde gebeuren? Waar zijn zij op uit? Ja, dat is een beetje ingewikkeld ook. Want er zijn inderdaad meerdere jihadistische groeperingen actief. In het noordoosten van Mali. De ene noemt zichzelf de Islamitische Staat. Dat is dan een Islamitische Staat die ze graag willen oprichten. Net als de Tuaregs eigenlijk een eigen staat willen oprichten in de Sahara. En aan de andere kant heb je ook nog de Al-Qaeda gelieerde milities, jihadistische milities. Die hebben nu die aanval eigenlijk op Timbuktu ingezet. Dus die blokkeren daar wegen. Er is ook een veerboot onder vuur genomen met allemaal burgers erin. Er zijn toen heel veel doden gevallen een paar weken geleden. En ook de vluchten die naar Timbuktu gingen zijn door al dat geweld. Want de stad wordt nu dus aangevallen door artillerievuur en geweervuur. Zijn er ook de vluchten eigenlijk gestopt. Dus je ziet nu eigenlijk dat Timbuktu geïsoleerd is. Heel veel mensen in die stad die zeggen ook dat de prijzen van simpele dingen als olie en uien, maar ook benzine, heel erg omhoog zijn geschoten in de stad. Omdat hij eigenlijk gewoon belegerd is. De Malinese autoriteiten, dus dat is die Malinese junta, die zegt eigenlijk het valt allemaal wel mee met hoe geïsoleerd de stad is. Er zijn allemaal wel manieren om nog spullen de stad in en uit te krijgen. Maar goed, dat er daar ook in de buurt van die grote stad, belangrijke stad, ook wordt gevochten, dat is wel duidelijk. Maar komt dat ook door dat machtsvacuüm in jouw beleving, door het wegtrekken van die internationale troepen, dat de jihadisten nu hun kans ruiken? Die waren ook al zeer actief zeker in het gebied. Ja, zeker. Nee, je ziet eigenlijk nu gewoon dat er een soort van, de Amerikanen noemen dat, of de Engelsen noemen dat, een veiligheidsvacuüm. Dus er is eigenlijk een vacuüm ontstaan. Dat is een soort van status quo. Hè. De VN die zat op bepaalde plekken in het land. Die zorgde daarvoor dat er niet te veel gevochten werd. Dat is het mandaat ook van die blauwhelmen. Dus die mogen niet actief tegen mensen vechten. Dat vonden de militairen, de Malinese milities. Het Malinese leger vonden dat altijd heel vervelend. Dat die niet meevochten tegen die jihadisten en tegen de Tuareg eerder. Je ziet nu eigenlijk dat de macht over heel veel van dat soort gebieden, de controle van dat soort heel veel van die gebieden eigenlijk weer een beetje op losse schroeven staat, dat heel veel mensen die dat vacuüm eigenlijk aangrijpen, van die milities dat vacuüm aangrijpen, om toch weer te kijken of ze een stukje land kunnen veroveren eigenlijk. Een soort van landje pik eigenlijk. Het lijkt niet eens gecoördineerd. Dus het is ook niet zo dat die Tuareg en al die jihadisten nu met elkaar samenwerken. Daar lijkt het in ieder geval niet op. Maar gewoon puur omdat de machtsverhoudingen weer een beetje aan het verschuiven zijn, omdat de VN wegtrekt, zie je eigenlijk dat dit gebeurt, ja. Maar als we even de kansen op verdere escalatie afpellen, die militaire regering van Mali die wilde dus minder buitenlandse inmenging, stuurde de Fransen en de VN naar huis, die de rust in het gebied moesten bewaren. Maar nu moet dat Malinese leger dus zowel tegen die Tuaregs als tegen de jihadisten vechten. Kunnen ze dat aan? Ja, dat is nog maar zeer de vraag. Heel veel analisten zeggen nu ook van ja, ze hebben eigenlijk een beetje op het verkeerde paard gewed. Want toen de Fransen weg zijn gegaan, toen hebben ze gezegd van nou, dan gaan we liever met de huurlingen van de Wagnergroep uit Rusland samenwerken. Nou ja, goed, de toekomst van de Wagnergroep in Afrika is ook zeer onzeker nu Prigozhin dood is. Dus de leider van de Wagnergroep, ja. Pardon, ja, het is toch maar de vraag of Wagner wel dat gat kan vullen. En het gat dat de VN achterlaat, dat is nu dus inderdaad al zichtbaar, is gigantisch. Daarmee lijkt het er eigenlijk op dat de Malinese junta hun hand wel een beetje hebben overspeeld. Spannende tijden dus voor Mali. We blijven het volgen graag met jou. Dank, Joost Basmeijer. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Het is alweer iets meer dan 2 weken geleden dat Marokko werd opgeschrikt door een verwoestende aardbeving. Het leed is nog vers en het puin is nog lang niet overal weg. Maar intussen heeft de Marokkaanse overheid grote plannen gepresenteerd voor het herstel van het zwaar getroffen gebied. En in dat gebied was onlangs correspondent Samira Jadir, nu bij ons in de studio, welkom. En Sujin Glai, hoofd humanitaire hulp bij Oxfam Novib, welkom allebei. Samira, ik begin bij jou. We zijn nu ruim 2 weken verder. Je bent zelf in dat getroffen gebied geweest. Je hebt nog dagelijks contact met mensen. Wat vertellen ze jou over hoe het nu gaat? Ja, dat is eigenlijk een beetje verschillend. Het hangt een beetje vanaf aan wie je het vraagt en waar. Als je kijkt naar Marrakesh, dat is een grote stad. Die hebben de aardbeving ook zeker gevoeld. Maar daar lijkt het wel dat de normale leven zeg maar weer op gang is gekomen. Ze zijn inmiddels daar ook heel erg ver wat betreft het puinruimen. Maar als je kijkt zeg maar wat dieper in Atlasgebergte, daar is de hulpvraag vooral van ja, we maken ons heel erg veel zorgen over het regenseizoen die over een paar dagen komt en de winter. We maken ons daar heel erg veel zorgen over, omdat we nog steeds in tenten verblijven. En we willen gewoon dat er zo snel mogelijk huizen gebouwd worden. Dus daar zit die hulpvraag vooral in. Onze redactie zocht ook onlangs contact nog met 2 jonge vrouwen... afkomstig uit de Hoge Atlas, het gebied waar je het net ook over hebt. Amal en Sliman heten ze. En zij vertellen over de situatie waar zij en hun familie nu in verkeren. Now we are live a hard life after earthquake. And now in Mulay Ibrahim, the families now sit outside there. Destroyed homes. It's really bad because all of them, as I told you, They lose their houses, is destroyed. They just stay in outside in tents, and now the winter coming because my friend yesterday told me that it rains there and they were in a bad situation. Ja, we horen deze vrouwen ook weer vertellen dat het weer niet meezit, dat ze met velen op straat leven. Samira, dat is ook een groot probleem, hè? Dat hele families met elkaar tenten moeten delen. Ja, klopt. Het zijn ook. Het is niet dat 1 familie 1 tent deelt. Het zijn. Ik sprak laatst dus iemand die zei van we zitten met 3 verschillende families in 1 tent. En het is best wel een gesloten gemeenschap. Familiecultuur, familie staat op nummer 1. En dan moet je het ineens met 3 verschillende families gaan delen. Dus daar zit heel veel schaamte ook in. Ze hebben het wel zo geregeld wat dat betreft dat de vrouwen in de tenten slapen en de mannen dan daarbuiten. Maar ja, als het regent of het is super koud, ja, die mannen moeten ook op een gegeven moment gewoon beschutting krijgen. Ja, Sujin Glai, hoofd humanitaire hulp bij Oxfam Novib. Jij volgt natuurlijk ook de situatie op de voet. Dat hoge bergachtige gebied waar we nu over spreken, wat voor extra uitdagingen geeft dat als het om het verlenen van hulp gaat? Nou, ten eerste, ja, omdat het zo hoog en afgelegen is, is het gewoon heel moeilijk te bereiken. Na de aardbeving zijn natuurlijk heel veel wegen onbegaanbaar geworden. En ja, maken ons heel veel zorgen over het aankomende regenseizoen. Want dat betekent dat er misschien aardverschuivingen kunnen zijn. Dat stenen naar beneden komen. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk. Het is ook zo dat heel veel van die dorpen gewoon echt heel klein zijn. Je spreekt hier over een groep families, 10 families hier, 20 families. families daar. Dus het is gewoon echt allemaal heel afgelegen. Mm. En inderdaad, het regenseizoen kan elk moment beginnen. En dan de winter. Ja, en ja, we maken ons zeer grote zorgen over de mensen die ja, in tenten verblijven. We verwachten echt dat dit nog wel een tijd zal duren. Ja. Zeker tot volgend jaar. Dus het is belangrijk dat deze tenten ook winterbestendig zijn. Dat betekent dat ze verschillende lagen hebben. Dat mensen voldoende kleding hebben. Op een veilige manier kunnen koken. En ja, op dit moment is er ja, dus nog echt de noodzaak om meer van dit soort noodhulp te leveren. Tenten, voedsel, medicijnen, water. Ja. En nou zagen we, Samira, dat de Marokkaanse autoriteiten aanvankelijk wel terughoudend waren met het aannemen van buitenlandse hulp. Waarom was dat zo? Ja, wat de Marokkaanse overheid zegt is dat zij eerst een inventarisatie wilde maken van kijken van wat voor soort hulp heeft Marokko eigenlijk nodig. En dan gaan wij hulpverzoeken indienen aan landen. Dus ze wilden specifieke hulp. Maar je ziet ook dat Marokko zoiets heeft van wij kunnen dit eigenlijk het beste zelf oplossen. Onze militairen zijn daarvoor getraind. Zij kennen het gebied ook. De taal. Ze kunnen ook de taal spreken wat deze mensen spreken. Dus het is niet standaard Arabisch of Derija wat dat betreft. Ze hadden zoiets van we kunnen dat beter oplossen binnenlands. En dat is eigenlijk de reden waarom Marokko niet aan zo heel erg veel landen een hulpverzoek heeft ingediend. Maar Sujing, wat hebben jullie als hulpverleners gemerkt van die terughoudendheid van Marokko om hulp te vragen, om hulp aan te nemen? Nou, ten eerste, ik denk dat het wel belangrijk is om te vermelden dat Marokko een stabiel land is en een lage middeninkomensland. Dus in dat soort type landen kan je ook verwachten dat de overheid een leidende rol neemt als het gaat om noodhulpverlening en wederopbouw. Wij hebben het geluk gehad dat omdat we al 30 jaar in dat land werken en we daar dus een Marokkaanse maatschappelijke organisatie steunen, wij dus gelukkig zelf daar geen problemen mee hadden. De organisaties waarmee we samenwerken, die zijn vanaf dag 1 aan de slag gegaan. Maar ja, wij hebben ook natuurlijk deze dingen gehoord in de media. En dat bij ja, het publiek er toch een soort terughoudendheid is van hey, you know, is extra financiële hulp nu gewenst of niet? Terwijl ja, die financiële hulp zeker voor maatschappelijke organisaties heel erg nodig is. Ook voor deze komende wederopbouwfase. Maar goed, als je zegt, hè, die terughoudendheid van Marokko is lastig voor de fondsenwerving. Maar dan lijkt me ook de vraag, hoe verzeker je mensen ervan dat dat inderdaad wel nodig is als het niet alle hulp wordt aangenomen? Nou, ik denk dat wij het geluk hebben dat als ik gewoon spreek voor Oxfam, dat al het geld dat Oxfam Novib verzamelt gaat via Oxfam Spanje het land in. Omdat ja, we hebben het in Oxfam zo georganiseerd dat het Oxfam kantoor dat in Marokko werkt is Oxfam Spanje. Dus en Spaanse hulp was wel geaccepteerd. Dus wij hebben nooit dat probleem gehad, gelukkig. En ja, Marokkaanse organisaties die natuurlijk al van dag 1 daar werkzaam zijn, ja, die hebben natuurlijk geen problemen. Maar Samira, als jij zegt, Marokko heeft een beetje het idee, we doen dit zelf wel. Heeft de Marokkaanse regering zelf genoeg capaciteit om dit alleen op te lossen? Wat dat betreft zijn ze. Wat betreft plannen maken, of tenminste, ze hebben nu een herstelplan gepresenteerd. Dat ziet er ook best wel realistisch uit. Nou, ze hebben ook zoiets van, we willen de infrastructuur veranderen. We willen huizen gaan bouwen. En dat willen we in een tijdsbestek gaan doen van 5 jaar. Dus dan zou je denken van, oké, dat looks reasonable. Maar wat betreft geld of hoe dat gefinancierd wordt, daar is niet zo heel erg veel duidelijk over. Er is niet zo heel veel transparantie daarin. Wat betreft, je ziet wel dat staatsbedrijven en de koning zelf, die dan bijvoorbeeld geld hebben gedoneerd in een speciale fonds. Maar of dat alle kosten dekt, ja, dat is niet duidelijk. Nee, en ik begreep ook, dat stond in Le Monde, dat er plannen liggen om veel van de getroffen mensen, van in ieder geval een aantal, te verhuizen naar plekken waar makkelijker nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Zorgt dat voor verzet? Ja, dat is echt iets waar je eigenlijk niet aan kan komen bij deze mensen. Dit zijn mensen die jarenlang met hun families daar wonen. En die dat ook willen. Dat is ook nog zoiets. En die willen niet weg. Ook al komt er een winter eraan. Ook al weten ze hoe koud dat is. Dus deze mensen willen daar heel erg blijven. Dus die zijn ook daarin wat betreft heel erg vastberaden. Dus die hebben ook zo, toen ik die vraag ook stelde aan de mensen daar, die zeiden ze van nee, dat is echt geen optie. We hebben hier onze hele hebben en houden. Ons familie zit hier. Ons huis, wat half ingestort is. Wij willen niet weg. Maar we willen wel dat er weer gebouwd wordt. Maar dat kan gewoon niet. Het is niet realistisch dat dat in een korte termijn gebeurt. Mm-hmm. Ja, zeg maar. Ja, en die winter komt er dus aan. En het is ook zo, kijk, dit gebied, er is elk jaar wordt er geld ingezameld voor dit gebied. Dan worden er dekens en kachels daar gebracht. Omdat dat is al zo, afgezien van de aardbeving. Precies. Dus dat is. En waarom? Omdat dat nodig is. Ja, omdat dit zijn, die dorpen liggen heel erg afgelegen, afgesneden van de rest van Marokko. En er komen ieder jaar verhalen van dat er gewoon mensen gewoon omkomen van de kou. Dus het is een bekend probleem. Het is er is nooit echt een structureel oplossing voor bedacht. En nu hebben de mensen helemaal geen huizen. Maar ze willen ook niet weg. Dus daarin zit wel een beetje een frictie erin. Hmm, ja, en Suyang, ben ik nog eventjes bij jou. Als Samira zegt, het is Marokko zegt, we willen het graag zelf doen, maar het is niet altijd helemaal inzichtelijk hoe ze dat denken te gaan financieren. Gaan jullie in die wederopbouw ook een rol spelen? Ja, dat is absoluut wat wij willen doen. Zeg maar, de Marokkaanse organisaties waar wij mee samenwerken, die willen er echt voor zorgen dat in de komende jaren, terwijl de wederopbouw plaatsvindt, dat heel veel van de vooruitgang die de afgelopen decennia is gebeurd in Marokko, dat die niet ongedaan wordt gemaakt. Ik wil wat voorbeelden geven. Bijvoorbeeld, onze partners horen dat meisjes van school worden gehaald om bijvoorbeeld als huishoudster te gaan werken. Of jongens die van school worden gehaald, zodat ze kunnen helpen bij de wederopbouw. Terwijl als deze families worden bijgestaan met geld, met voedsel, dan hoeven ze deze moeilijke keuzes niet te maken. En ik denk juist op dit moment is het heel belangrijk dat maatschappelijke organisaties worden gesteund, zodat zij dit soort hulp kunnen bieden. Absoluut. En nu hebben we het eigenlijk toch met name over de materiële schade. Maar voor de lange termijn is het natuurlijk ook een grote vraag dat heel veel mensen trauma's hebben opgelopen. Wat hoor je daarover, Samira? Ja, dus eigenlijk een andere hulpvraag ook daarnaast van dat mensen dus zeg maar goede huisvesting willen hebben, is er ook de vraag van wij willen ook graag mentale hulp krijgen. En dat is eigenlijk best wel iets nieuws. Of tenminste, Marokkanen zijn best wel wat dat betreft in Marokko, die vinden het heel erg lastig om over hun gevoelens te praten. Maar je ziet nu dat er juist wel die hulpvraag is. En dat de Marokkaanse overheid daar ook enigszins aandacht voor heeft. Ik had er met een dokter erover en die zei van, ja, we geven per patiënt 15 minuten mentale nazorg. En ja, dat is natuurlijk niet zo heel erg veel. Nee. Maar dat wordt erover nagedacht is al een ding. Ja. En is dat voor jullie, Suzing, als organisatie ook iets wat jullie kunnen oppakken? Die mentale zorg waar in Marokko dus kennelijk nu behoefte aan is? Nou, Oxfam zelf heeft niet deze specialisatie. Maar een aantal van de organisaties waar wij mee werken, die werken op het gebied van vrouwenrechten. En die gaan ook kijken van, wat zijn de specifieke zorgen die vooral vrouwen nodig hebben? En als er speciale issues zijn als het gaat om mentale gezondheid, kunnen ze daar ook naar kijken. En het is natuurlijk niet alleen zo dat Oxfam daar zit. Er zitten ook een heel aantal andere internationale organisaties. Denk aan Care Nederland, Islamic Relief, Rode Kruis, SOS Kinderdorpen. Al deze organisaties kunnen steun gebruiken voor de wederopbouw. Die oproep is bij deze nog maar eens gedaan. Dank allebei, correspondent Samira Zadir en Suying Lai, hoofd humanitaire hulp bij Oxfam NOVIP. Buitenland uitgelicht. Ja, we zijn allemaal weer wakker. Hij is een van de grootste sterren uit de vechtsportwereld. Tot voor kort kwam hij uit voor Zweden, maar nu kiest hij een andere broodheer. En over die transfer is veel te doen. Correspondent Tjade Michels vanuit Zweden. Wie is deze man en hoe groot is hij in de wereld van de vechtsport? We hoorden hem net even bezig. Ja, hij is heel groot. Wat je net hoorde is dat hij iemand na 17 seconden knock-out slaat. In dus die MMA-sport, UFC. Dat betekent dat je alle verschillende vechtstijlen mag gebruiken. Gamzat Chimaev is geboren en getogen in Tsjetsjenië. Verhuisde toen hij 18 was naar Zweden. Daar werkte hij eerst in een slachthuis, maar toen ontdekte hij al snel het worstelen. Hij werd al meteen als nieuwe Zweed meervoudig kampioen. Ja, inmiddels is hij echt de grote ster, eigenlijk de grote belofte van de UFC. Ongeslagen. Kijk, hier in Nederland praten we over Badahari, Rico Verhoeven. Nou, in Amerika praten ze alleen maar over de UFC. In Zweden ook best wel veel. Maar ja, hij is nu inderdaad zijn de Zweden die grote reizende ster kwijt, omdat hij een paspoort heeft gekregen in de Emiraten. Ja, en waarom gaat hij naar de Verenigde Arabische Emiraten? Ja, hij zegt zelf dat het te koud is in Zweden. Lekker warm in Dubai. Maar dat is niet een verklaring waar veel fans genoegen mee nemen. Veel mensen denken hier, dat is wel opvallend, dat er meer aan de hand is. Ze denken namelijk dat hij helemaal klaar is met Zweden. Hij is uitgesproken moslim, sprak zich fel uit tegen de Koranverbrandingen hier. En dat zou de reden zijn dat hij niet meer voor Zweden wil uitkomen en wel voor een moslimland. Aan de andere kant is ook heel veel kritiek op hem. En dat zou hij ook een beetje boy zijn hier in Zweden. Namelijk dat hij wel erg goede vrienden is met Kadyrov, president van Tsjetsjenië. Bondgenoot van president Poetin natuurlijk. En hij gaat voortaan ook, komt hij ook deels uit voor de sportschool van die Kadyrov. Ja, en dat is. Hij zegt zelf dat dat overdreven is. Hij zegt, ja, als de koning van Zweden me uitnodigt om een hapje te eten, dan kom ik daar ook wel even langs. Dus hij snapt al die kritiek niet zo goed. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, dit gaat waarschijnlijk om geld. Want in de Emiraten betaal je 0% inkomstenbelasting. En hij zegt zelf ook van, dit is het beste voor mijn familie. Dus dan zou hij dat waarschijnlijk bedoelen. In ieder geval beter maar geen ruzie met hem zoeken, lijkt me. Vanuit Zweden straks naar de Verenigde Arabische Emiraten gaat hij dus. Heel hartelijk dank, Tjade Michels, voor jouw verhaal bij deze grote ster uit de vechtsport. Dat was het voor vandaag. Zometeen na Ster en Nieuws, dan krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin uiteraard aandacht voor het restant van Ajax Feyenoord met Andy Houtkamp. Luisteren dus direct na 2:00. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Tot dan. NOS Radio 1-journaal. Pieter Omtzigt heeft zijn kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Met mensen in de lijst als Judith Uitenmark en met Sandra Palmen gaat het ons lukken om dat betere bestuur vorm te geven. Met nieuws uit binnen- en buitenland. I understand that you're dead. Yes, apparently. Een sterk staaltje desinformatie dus. Sport. Schiet op doel en dat hier zo lekker in vliegt. Heel lekker. Vragen. Het is de derde klimaatzaak. Heeft deze kans van slagen? En doorvragen. Stel het lukt, wat moeten die landen dan doen? Elke ochtend tussen 6:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando. Koken, baden, genieten. De regeringspartij in Polen negeert en bestrijdt de onafhankelijke media en schaadt daarmee de democratie. Hoe is het om in dit klimaat als journalist te werken? Het gevaar van het brengen van de waarheid. Vanavond 10:50, VPRO NPO 2, Gazeta, de Poolse krant onder vuur. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met Private Flex Lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private Lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek.